Book 2 36 36 المواصلات العامة القريبة باور روانا أين موقف الباص الحافلة؟ باس ستوب اكدا أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ సిటీ సెంటర్కి ఏ బస్ వెళ్తుంది? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ నేను ఏ బస్ ఎక్కాలి? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ నేను మారాలా? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ నేను ఎక్కడ మారాలి? بكم تذكرة السفر؟ టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టచ్చు? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ డౌన్ టౌన్ సిటీ సెంటర్ కంటే ముందు ఎన్ని స్టాపులు ఉన్నాయి? ينبغي ان تنزل هنا. మీరు ఇక్కడ దిగాలి. ينبغي ان تنزل من الخلف. మీరు వెనక వైపు నుండి దిగాలి. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Next train 5 నిమిషాల్లో ఉంది. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Next tram 10 నిమిషాల్లో ఉంది. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Next bus 15 నిమిషాల్లో ఉంది. متى يسافر آخر مترو؟ آخر ترين ఎప్పుడు ఉంది? متى يسافر آخر ترام؟ آخر ترام ఎప్పుడు ఉంది? متى يسافر آخر باص؟ آخر باص ఎప్పుడు ఉంది? هل معك تذكرة سفر؟ మీ వద్ద టికెట్ ఉందా? لا لا يوجد معي. تيكيتا ليدو نا ود ليدو. اذا عليك ان تدفع غرامه. ايتي ميرو جريمانا كتالي.